آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. شنوندگان عزیز، با عرض سلام برنامه خودم را شروع میکنم. در جلسات گذشته برنامه شور را ادامه دادیم و در آخرین قسمت دشتی را زدم تا رسیدیم به عشاق و بوسلیک. حالا اگر بخوام که باز بالاتر بریم، پا فراتر بذاریم، تیکه های بعدی تکراره میشه، یعنی میرسیم به قرچه شهرآشوب و رضوی و این تیکه ها را یا روح الارواح، این تیکه ها را قبلا براتون زدم و برای اینکه وقت اضافی نداری و تیکه ها را تکراری نزده باشم، برمیگردم به مثنوی دشتی. یک شب آتش در نگستانی فتاد، سوخت چون عشقی که در جانی فتاد، شعله تو سر گرم کار خویش شد، هر نئی شمع مزار خیش شد. آتش گفت چین آشوب چیست، نی به آتش گفت چین آشوب چیست، مرد را زین سوختن مطلوب چیست، گفت آتش بی سبب نفروختم، موسیقی آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. کمی گفتی نیم با سرد نمود، زن کمی گفتی نیم با سرد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است. و این هم مثنوی دشتی. حالا به قسمت بعدی شور می‌پردازم به نام گریلی. شبی لیلی به مجنون گفت که ای محبوب بی همتا، thank you. شب لیلی به مجنون گفت که ای محبوب بی هم تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. شبی رفتم به گل چیدن نشست بر دامنم خاری ندا از بول بولون برخواست جور که این دوست است تو نگذاری که این دوست است تو نگذاری. گریلی هم تمام شد. حالا به قسمت بعدی می پردازم به نام رهاوی. که دل ما ببرد یاری بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد چه داریم در قسمت فرود به نام نهفت. این تیکه اینم نهفته. باز اینجا یه تیکه داریم به نام سلمک که حالتیست اشاره به دشتی و این تیکه آخرین تیکه شوره، یعنی بعد از این تیکه فروده. اینن اشاره به دشتی میشه. قسمت که زدم دستگاه شور تمام شد. شنوندگان عزیز، حالا لازم میدونم که باز توضیحی بدم در یکی از قسمت ها که اول شور تو درآمد اگر نظرتون باشه زدم به نام هداوندی، یعنی تیکه هایی هست که چهار قسمته و اینها با اسامی مختلف زده میشه. حالا من عرض میکنم در ابو عطا که میزنیم این تیکه را به این نام ها میشناسیم: قرة العين. یعنی قرة العين اسم تیکه نیست، اما شعراش را اون شاعری که گفته است اسمش قرة العين بوده. عده این تیکه را به نام قرة العين میشناسن. در ردیفه مرحوم استاد ابوالحسن خان صبا این تیکه به نام چهار باغ ضبط شده است. در اصفهان موسیقی‌دان‌ها به این تیکه چهار پاره میگویند و برخی موسیقی‌دان‌های اصفهان به این تیکه میگویند بغدادی. اما اون چی که لازم به تذکره که بنده عرض بکنم، این تیکه اسمش هداوندیه اصلا، و باز توضیح دادم که چون دراویش خراسان این تیکه را و تیکه های چارپاره را به طور کلی در قسمت هایی که میخونن در هر دستگاهی هم هست میخونن، لذا این تیکه را بهش میگن هداوندی و همه میخونن. شاید یکی از خواننده های ما استاد خوندن این هداوندی است، این تیکه های چارپاره، و ایشان آقای حسین قوامی خواننده موسیقی سنتی ایران هستند که الان در برنامه های موسیقی سنگین و موسیقی اصیل شرکت دارن. غالبا دیدمشون که میخونن چارپاره میخونن، حالا چه در آوازها باشه چه در دستگاه ها باشه، در هر گوشه ای بیشتر ایشون گوشه های چارپاره را انتخاب میکنن. حالا به طور مثال بنده یکی دوتا از این تیکه ها را اجرا میکنم. کمان کشید و در کمین که زنی به تیرم آمد غمین، همیه غمم بود از همین که خدا نکرد خطا کنی. ملاحظه فرمودید درست چهار تیکه است. تو کشیده کمانی و در کمین یه تیکه، چه زنی به تیرم و من غمین دوتا تیکه. همه یه غمم بود از همین سه تا که خدا نکرده خطا کنی، چهار تا. این هم چهار باغ، هم چهار پاره، هم بغدادی و هم قرة العین نامیده میشه. به اصل تیکه را بنده اعتقاد دارم هداوندی است. حالا بحور مختلف داره، یعنی با وزنهای مختلف خونده میشه. الان من همین هداوندی را با شکل دیگه در بیات ترکش اجرا میکنم. یا بده جامی زن شراب روحانی تا دمی بیا سایم زین هجاب به جسمانی. باز همونطور که میبینید اینجا هم چهار قسمته. باز برخی از موسیقی‌دانان اصفهان این تیکه را در ترک به نام نحوی میشناسند، یعنی این تیکه وقتی که در ترک خونده شد به نام تیکه نحوی میشناسند. اما این که تیکه در هر دستگاهی، هر آوازی، هر مقامی، هر گوشه‌ای خونده شد یه اسم بخواد پیدا بکنه، خیلی تکلیف موزیسین مشکل میشه که یه تیکه باشه ولی اسامی مختلفی را براش بخواد به کار ببره. پس بهترینه که هر جای این چهار پاره ها خونده شد به همون نام هداوندی شناخته بشه. بله، ساقیا بده جامی رو میخوندم. یا وقت را غنیمت دون اونقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جون یک دم است تا دانی. باز اینجا تیکه بعدیش در تیکه بعد از این تیکه ترکه میره. بود مرا شب دوشین بزمکی به پنهانی، که از درم در آمد یار با جمال نورانی. در شور هم خوندم اینا با برهای مختلف، مثلا حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان گذر بر سر پیمان شد. یا با بحر دیگه، تن آدمی شریف است، که اینا اول نوار شور که خوندم دیگه لازم به این که تکرار بکنم نیست. منظورم این بود که باز این تیکه را یادآوری بکنم و حالا یک تیکه ای رو که از قلم انداختم و عذر میخوام، بایستی که قبلا اجرا میکردم، یعنی سلمک رو که گفتم آخرین تیکه، مثنوی شور هم هست با بال کبوتر. بال کبوتر را مثل این که در مقام بیات ترک یا افشار زدم در فرود داد داد دام یا داد دام، این بال کبوتر فرود آخریست که دیگه سازه میخوام بذارم زمین. و اما مثنوی شور، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشت گل گل شنی، ور بود خاری بهیم گل خنی. البته برنامه من در اینجا پایان پذیرفت. مثنوی رو میتونستم که با گسترش بیشتری در تمام دستگاه بخونم، ولی دیگه چون برنامه تمام شد، بنده هم دستگاه شور را تمام شده تلقی میکنم. با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، همه را تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم.